به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به شما بچه های گلم، شب همگیتون بخیر. حتما شما کوچولوهای عزیز من گاهی به بزرگترها تو کارهای خونه کمک میکنیم، مثلا در درست کردن سالاد یا جارو کردن خونه، و حتما هم از این کارا خیلی لذت میبریم. بله، منم وقتی کوچولو بودم خیلی دوست داشتم که تو خونه کار بکنم، الانم میکنم. بله، امشب میخوام قصه یکی از خود شما رو بگم، یه دختر کوچولو که اسمش مریمه و مثل همه شما از کمک کردن به مامانش خیلی خوشحال میشه. آماده این قصه شو بشنویم؟ خیلی خوب گوش بدین به قصه تجربه جدید. مریم قصه ما با پدر و مادر در یک روستا زندگی میکردن. اونا بعضی از روزها توی تنور خونهشون نون میپختن و اینطوری چند روزی نون داشتن. مریم به مامانش کمک میکرد، اونا با هم گندما رو آسیاب میکردن، بعد آرد درست میکردن، بعدم مادر میرفت و تنور رو روشن میکرد تا خوب داغ بشه و بعد خمیرها رو به شکل گلوله در می آوردن و گرد می کردن و دونه دونه اونا رو روی بالشتک نون پهن می کردن و بعدم مادر نون رو توی تنور می زاشت و اینطوری نونهای خوشمزه و تازهی درست می کردن. یه روزی از روزها برای مریم اینا مهمون رسید. دوست خاله مریم به همراه دخترش زهرا کوچولو از شهر به خونه اونا اومده بود. زهرا کوچولو خیلی از روستای اونا خوشش اومده بود. وقتی مریم و زهرا داشتن با هم سفره پهن می‌کردن تا غذاها رو سر سفره بذارن، مریم چند تا نون برداشت و توی سفره گذاشت. زهرام یه تیکه از نون خورد و گفت وای چه نون خوشمزه ای. مادر جون، وقتی خواستیم به شهر برگردیم چند تا از این نونای خوشمزه هم بخریم. بعد مریم و مامانش دوتایی زدن زیر خنده. زهرا با تعجب به اونا نگاه کرد و گفت چرا میخندین؟ مریم گفت آخه این نونا فروشی نیست. زهرا با ناراحتی گفت خیلی حیف شد، آخه من از این نونا خیلی خوشم اومده بود. مادر گفت دوست داری خودت از این نونا بپزی و به شهر ببری؟ زهرا گفت آخه چطوری، مگه میشه؟ مریم گفت بله که میشه، این نونا رو من و مامانم با هم دیگه میپزیم توی همین تنور. زهرا به مادر مریم گفت خاله جون، میشه فردا صبح منم با شما نون درست کنم؟ مادر مریم گفت بله که میشه عزیزم. اونا غذاشون رو خوردن و بعد از خوردن شام مریم و زهرا تو حیاط رخت خواباشون رو پهن کردن و ستاره های آسمون رو تماشا کردن. صبح مریم و زهرا با صدای خروس پرتلا از خواب بیدار شدن. زهرا گفت مریم جون، پس کی نونو میپزیم؟ مریم گفت بعد از خوردن صبحانه دیگه، چون قراره برای نهار نون تازه بپزیم. اونا صبحانه خوردن و با هم دست به کار شدن. زهرا با خوشحالی آسیاب دستی رو میچرخوند و آرد درست میکرد. بعد هم با مریم خمیر رو گرد کردن. تنور دیگه داغ شده بود. مریم و زهرا هم داشتن نونها رو آماده میکردن. به زهرا حسابی خوش گذشته بود. وقتی اولین نون پخته شد و از تنور بیرون اومد، زهرا گفت به به چه بوی، چه نون خوشمزه‌ای. بعدم به مادر مریم گفت خاله جون، میشه چند تا بیشتر از این نونا بپزیم که با خودم به شهر ببرم و به دوستام نشون بدم؟ مادر مریم گفت آره زهرا جون، آره عزیزم. زهرا با خوشحالی به مامانش گفت به همه دوستان میگم که من نون پختن یاد گرفتم. بعد همگی خندیدن و رفتن تا سفره نهار رو پهن کنن، چون نونا دیگه حاضر شده بود. خب شما خوشحالین که زهرا و مریم با هم دیگه نون پختن؟ شما میتونین این کارو بکنین. البته بچه تو شهرها یه خوده سخته، باید بزرگترا بیان به کمکتون، براتون تنور درست بکنن، در ضمن خودشونم بلد باشن، ولی توی روستاها خیلی ساده است، چون همه معمولا نوناشونو خودشون میپزن. انشالله گوارای وجودتون باشه. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما. Thank you.